นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามีสิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาทายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโมติได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติของพวกเราพุทธบริษัทผู้ใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อเป็นการอบรมตนของตนโดยอาศัยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวคือพระพุทธศาสนานั้นวิธีของการปฏิบัตินั้นก็มีทั้งส่วนภายนอกและส่วนภายในไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติโดยเป็นมหาตัปปธรรมและภาเวตัปปธรรมมหาตัปปธรรมได้แก่ธรรมที่ควรละควรงดควรเว้นภาเวตัปปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญควรกระทำบำเพ็ญให้เกิดทั้งสองประการนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ใคร่ต่อความสุขกายสุขใจหรือความเจริญก็จะต้องปฏิบัติด้วยกันทั้งสองอย่างไม่ใช่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องปฏิบัติทั้งสองอย่างควบคู่กันไปความชั่ว ซึ่งเป็นมหาตัปปธรรมเราก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติเพื่องดเว้นไม่ให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเราก็จะต้องปฏิบัติเพื่อละสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวของเราถ้าจะแยกแยะเพื่อเกิดความเข้าใจง่ายควรงดเว้นก็น่าจะหมายถึงการกระทำการพูด โดยอาศัยกายของเราเป็นที่ตั้งเป็นสำคัญส่วนละหรือปล่อยวางนั้นเป็นเรื่องของภายในคือจิตใจได้แก่ผู้รู้ซึ่งเรียกว่าจิตหรือใจของพวกเราส่วนธรรมที่ควรเจริญก็เช่นเดียวกันควรเจริญทั้งภายนอกแล้วก็ภายในภายนอกก็หมายถึงกายหมายถึงวาจาตลอดทั้งอินทรีย์มีจักขุ4ได้แก่ตาเป็นต้นส่วนภายในก็ได้แก่จิตใจของเราเช่นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายขณะนี้เวลานี้การฟังก็ได้ชื่อว่าเป็นอุบายที่จะชำระงดเว้นหรือว่าปล่อยวางละวางสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบภายในจิตใจของเราการประพฤติปฏิบัติเช่นอย่างการมาเจริญกรรมฐานจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ดีจะเป็นสมถะกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีนี่คือเป็นวิธีการของการปฏิบัติเพื่อจะสำรวมจิตสำรวมใจของเราเมื่อใจของเรามีการสำรวมสิ่งที่เราต้องละหรือปล่อยวางมันก็จะค่อยเบาบางและหมดไปเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายตามที่กล่าวมานี่แหละผู้ใคร่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะได้สิ่งที่เราพึงประสงค์ได้แก่ความเจริญด้วยคุณงามความดีแล้วก็ไปลดละความชั่วควบคู่กันไปเป็นลำดับลำดาการภาวนาโดยเฉพาะในขณะนี้เวลานี้สิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่ก็มีอยู่2ประการประการหนึ่งได้แก่การฟังถ้าเรามาตั้งใจสำรวมจิตสำรวมใจด้วยดีนั่นก็หมายถึงว่าการสำรวมจิตใจไว้ณภายในคำว่าจิตใจนั้นให้เราทำความเข้าใจอย่างกว้างก็หมายถึงความรู้ในสิ่งต่างๆคำว่าความรู้ในสิ่งต่างๆนั้นจะเกี่ยวกับสัญญารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อันเกิดจากอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมายถึงมโนทวารแล้วก็ได้ถูกสั่งสมลงไปเป็นตัวสัญญา เราจะนั้นคำว่าสำรวมก็หมายถึงการสำรวมความรู้ที่เราส่งออกไปสู่ภายนอกซึ่งมีสัญญาเป็นสื่อเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและมโนทวารของเรานี้เองและเพราะมือมีสัญญาในอดีตเมื่อมีอดีตอนาคตแม้แต่สิ่งที่ไม่เคยปรากฏในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เป็นของคู่กันกับคำว่าอดีตแต่จะอย่างไรก็ตามถ้าเมื่อเราส่งจิตส่งใจออกไปทั้งอดีตและอนาคต ทั้งสองประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นนั่นคือเป็นลักษณะของการที่เราขาดการสำรวมรวบรวมกระแสจิตคือความรู้เข้ามาสู่ภายในถ้าเราต้องการที่ให้กระแสจิตมาอยู่ภายในเราต้องรวบรวมกระแสความรู้ตัวนั้นเข้ามาตั้งไว้ในจิตในใจคือผู้รู้ของเราและการที่จะมาตั้งความรู้ไว้ภายในได้นั้นเพราะตามปกติคำว่าจิตหรือใจเนี่ยมันมีหน้าที่ในการนึกคิดแล้วก็ปรุงแต่งเป็นประจำยากต่อการที่มันจะหยุดนิ่งถึงแม้ว่าความนึกคิดปรุงแต่งความรู้ภายในจิตใจของคนเรานั้นนอกจากจะไปรู้อดีตและอนาคตแล้วและความรู้ในปัจจุบันแล้วโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ในขณะหนึ่งไม่นานนักมันก็ดิ้นรนกวัดแกว่งไม่สวนอาคตมันก็ไปสวนอีกมันไม่ก็เป็นปัจจุบันที่เป็นลักษณะของความผิดนิจใจกฎนี่ปันแสดงว่าลักษณะของอิทธิความรู้นั้นลังคังแต่ว่าการที่ไปได้ไกลไม่มีจุดหมายขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีสิ่งใดที่จะบดบังแม้ความคิดของคนและสัตว์ตีบตันเพราะถูกธรรมชาติจะเป็นแผ่นดินหนา 84,000 โยชน์เราเรียกว่าฟ้ามันจะสูงกว่าแผ่นดินจากแผ่นดินสักเท่าไหร่ก็ตามแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องยาวไกลสำหรับความคิดของคนของสัตว์โดยทั่วไปนี่ก็เป็นลักษณะของคำว่าจิตใจอย่างหนึ่งเรียกว่าทุรังคมังแปลว่าไปไกลๆเอกจรังเที่ยวไปดวงเดียวไม่ต้องการไม่จำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนมีมิตรมีสหายมีหมู่คณะถ้าเราจะนำคำว่าตัวของเราซึ่งประกอบด้วยธาตุขันธ์กายกับใจนี้ไปสู่ในสถานที่ต่างๆนั้นคำว่าเพื่อนมิตรสหายหรือหมู่คณะรู้สึกว่าจะมีความจำเป็นอยู่มาก ต้องอาศัยเพื่อนนี่เรียกว่าเอกัจจลังเที่ยวไปแต่จิตใจเนี่ยถ้าความคิดความนึกความปรุงความแต่งหรือการไปมาของความรู้สึกนึกคิดนั้นไม่เห็นมันมีความจำเป็นต้องอาศัยเพื่อนไม่ว่าในแหล่งที่มันจะคิดไปนั้น มันจะกลัวแสนกลัวเพียงใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการกลัวผีกลัวสัตว์ร้ายในป่าในดงหรือกลัวผู้กลัวคนไม่ว่าจะเป็นบนบกในน้ำในอากาศมันไปได้หมดไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยเพื่อนมิตรสหายแต่ประการใดเลย มันก็ไปได้คือมันคิดไปได้นี่ก็เป็นลักษณะของจิตที่เราเอกัจจลังเที่ยวไปดวงเดียวอสรีลังไม่มีการไปของจิตไม่มีร่องไม่มีรอยเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกับที่จิตใจคือธาตุแห่ง ความรู้ตลอดทั้งวิญญาณทั้งหลายซึ่งอาศัยอยู่ในรูปขันธ์ของเราทุกๆคนนี้อาศัยว่ารูปขันธ์ของเรานี่แหละเป็นตัวเป็นตนของจิตของใจรวมเรียกว่ามีตัวมีตนหรือเป็นตัวเป็นตน เป็นเราเป็นเขาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ถ้าลำพังธาตุแห่งความรู้แม้แต่จะเป็นอาการของความรู้คือวิญญาณเครื่องรู้ทั้งหลายประจำอยู่ในอายตนะนั้นๆก็ตามความจริงแท้ของมันแล้วมันเป็นสิ่งที่ปราศจากตัวตน จึงเรียกว่าอสรีรังคำว่าไปได้ไกลไปได้ดวงเดียวและก็ไม่มีตัวไม่มีตนนี่คือเป็นลักษณะของจิตหรือว่าใจของคนและสัตว์เมื่อปกติจิตใจของคนและสัตว์เป็นอย่างนี้เราจะรวมจิตของเรามาไว้ภายในเพื่อประโยชน์ที่เราจะพึงได้พึงถึงณปัจจุบันนี้ก็คือการฟังก็ดีการเจริญสมาธิภาวนาก็ดีได้นั้นเราจะต้องมีเครื่องให้เขาอาศัยมีเครื่องให้เขายึดหน่วงเหนี่ยว จึงจะสามารถควบคุมแล้วก็สำรวมจิตใจของเราไว้ณภายในได้ดังนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะคือขณะนี้เป็นการเวลาที่พวกเราท่านทั้งหลายกำลังจะสร้าง ความดีใส่จิตใส่ใจของเราใส่ดวงจิตดวงใจของเราด้วยการละสิ่งที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภาเวตปะเป็นปานัตตปธรรมนั้นน่ะเป็นธรรมที่เราจะต้อง ปล่อยวางหรือว่างดเว้นไว้ในระยะหนึ่งแล้วกลับมาฝึกฝนอบรมจิตของเราให้ตั้งอยู่กับธรรมะ อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่ควรแก่การนำมาเจริญให้ปรากฏเกิดขึ้นในจิตใจของเราดังนั้นเราผู้ปฏิบัติทุกท่านทุกคนก็จึงมีความจำเป็นก่อนแต่ที่เราจะประพฤติปฏิบัตินั้น ก่อนแต่ที่เราจะเจริญสติได้แก่ความระลึกซึ่งสติและสัมปชัญญะธรรมะทั้งสองประการนี้ถือว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะต่อธรรมทั้งปวง นั่นก็หมายถึงว่าไม่ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติทำบันไดอย่างไรซึ่งเป็นไปเพื่อความงดเว้นปล่อยวางเราก็ต้องอาศัยคุณธรรมทั้งสองประการนี้เป็นตัวนำ จึงจะทำให้เราสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนั้นได้ตรงกันข้ามแม้ความดีซึ่งเป็นธรรมที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวหมายถึงคุณธรรมที่ดีก็เช่นเดียวกันก็อาศัยคุณธรรมทั้งสองประการดังกล่าวแล้ว เราจึงจะสามารถควบคุมรักษาจิตใจของเราให้เป็นไปทั้งในส่วนละและงดเว้นตลอดทั้งการปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกหรือภายในเช่นอย่างเราท่านทั้งหลายพากันฝึกฝนอบรมสั่งสมพอกพูนซึ่งคุณงามความดี จากสิ่งที่เราอาศัยอยู่ในโลกปัจจุบันได้แก่ทรัพย์สินคราญหรือปัจจัยน้อยใหญ่ตามที่พวกเราท่านทั้งหลายได้พิจารณาเห็นหรือว่าได้เห็นตามความเป็นจริงตามหลักของธรรมชาติที่มีในโลก หลักของความเป็นจริงตามหลักธรรมชาติที่ปรากฏมีในโลกนั้นก็ได้แก่ความวิปโยคพัดพรากจากบุคคลสัตว์วัตถุทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณการจากก็มีอยู่สองประเภท การจากชั่วคราวนี่อย่างหนึ่งการจากเป็นนิจนิรันดร์นี่อย่างหนึ่งการจากชั่วคราวนั้นเรายังมีลมหายใจอยู่จากสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นจากเราโดยที่ยังมีลมหายใจอยู่ลูกหลานเหลนหลนญาติพี่น้องเพื่อนมิตรสหายจากเราไปโดยที่ยังมีชีวิตอยู่จะจากโดยเพื่อธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามหรือเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายจากบ้านจากทรัพย์สมบัติสิ่งกลางตลอดถึงบุคคลมาสู่วัดอันนี้ก็ถือว่าจากเหมือนกันพัดพลาดกันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นระยะสั้นไม่ใช่เป็นระยะยาวนี่อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเป็นการจากระยะที่ยาวจากแล้วไม่วนกลับคืนมา เป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่มัวเมาเป็นผู้ไม่เลินเล่อจึงได้พากันขวนขวายอุตสาหะพยายามมีความภาคความเพียรตามประกอบคุณงามความดีและก็ถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดแล้วก็ดับอยู่ร่วมกันแล้วก็จากกันไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีวิญญาณหรือไร้วิญญาณสิ่งที่มีวิญญาณได้แก่คนและสัตว์เรียกอุปาทินกสังขารสิ่งที่ไร้วิญญาณได้แก่ทรัพย์สินกลางปัจจัยน้อยใหญ่ที่พวกเราเห็นกันอยู่เดินไปเต็มแผ่นดินทั้งที่นอกเหนือก เมื่อเรามารู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แม้แต่ในสกลกายของเราเป็นที่อาศัยของดวงจิตก็มีลักษณะความเป็นไปเช่นเดียวกันกับสิ่งภายนอกดังกล่าวเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงเป็นผู้มีความตื่นตัวหรือเป็นผู้ไม่ประมาทเกินไปถือเอาประโยชน์จากทรัพย์สมบัติ ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนรวมทั้งชีวิตของเราน้ำสิ่งนั้นนอกจากจะให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับการเป็นอยู่ของชีวิตแล้วเราก็มาถือเอาประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์อันยิ่งประโยชน์อันยิ่งนั้นก็คือ เรื่องบุญเรื่องกุศลเป็นเรื่องของการทำซึ่งคุณงามความดีเช่นอย่างการให้ทานเราจะให้ทานในรูปลักษณะอย่างไรก็ตามนั่นก็หมายถึงว่าเป็นความตอบแทนเป็นการให้เพื่อเป็นการตอบแทนในท่านหรือบุคคล ที่เห็นว่ามีพระคุณต่อเราคือได้บำเพ็ญประโยชน์ได้ให้สิ่งนี้สิ่งนี้แก่เราได้ทำกิจนี้กิจนี้ของเราเป็นต้นมีบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นแล้วเราก็หาโอกาส กระทำเพื่อเป็นการตอบแทนการทำเป็นการที่คนเรามารู้จักคุณของคนและหาวิธีกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนในบุคคลผู้นั้นการทำเช่นนี้ท่านถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี เป็นนิมิตหมายบอกถึงบุคคลผู้กระทำนั้นเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนชั่วแล้วก็ตลอดทั้งที่เราพากันมาสนับสนุนส่งเสริมในถาวรวัตถุ ในทางพระพุทธศาสนาเป็นสร้างบุญดีวิหารหรือสร้างวัดสร้างวาเป็นต้นตามกำลังที่เราท่านทั้งหลายจะพึงกระทำได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลและก็เป็นประโยชน์ยังผู้ที่ประพฤติ กระทำบำเพ็ญเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันประโยชน์ทั้งในสัมปรายภพเบื้องหน้าเพราะว่าคนเราและกราบใดยังมีกิเลสหุ้มห่อจิตใจอยู่หรือมีกิเลสเป็นเหตุให้ต้อง ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อทำกรรมแล้วมันก็จะต้องเกิดวิบากคือผลของกรรมนั้นเมื่อทำกรรมดีก็ย่อมจะได้รับผลดีเป็นที่น่ายินดีแล้วก็พอใจทำกรรมชั่วก็ย่อมจะได้รับผลชั่วเป็นธรรมดาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อเรายังต้งเย็นไหวตายเกิดสิ่งที่เราได้อาศัยมีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งหนึ่งเนี้ยมันก็จึงจำมีเป็นความจำเป็นสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องสั่งสมอบรมคือกระทำบำเพ็ญไว้ ใครทำไว้มากก็จะมีเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตมากใครทำไว้น้อยก็จะมีเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตน้อยหรือใครไม่ได้ทำไว้เลยก็จะอดอยากปากแห้งหรือขาดแคลนทั้งที่เป็นคนเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ได้แตกต่างไปจากคำว่ามนุษย์เลย แต่ว่าความเป็นอยู่ของต้นมนุษย์ทั้งหลายเราท่านทั้งหลายก็ได้โปรดพิจารณาดูเอาก็แล้วกันว่ามันทำไมจึงไม่เหมือนกันเกิดมาแล้วทำไมจึงอดอยากปากแห้งขาดแคลนซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นมันก็เป็นไปแล้วแต่เราได้รู้ได้เห็นนั่นแหละเพราะเขาไม่ได้สั่งสมอบรมไว้ เขาเกิดมาแล้วเขามีความลุ่มหลงมัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่เป็นที่ตั้งเป็นสำคัญจนเป็นเหตุให้เขาต้องมืดบอดต่อเสียงคือคำสอนของนักปราชญ์บัณฑิตและผู้รู้แต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นเป็นคนที่ยังมีสติปัญญา พอที่จะพิจารณาหรือวิเคราะห์ถึงเหตุถึงผลในสิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังจากคำสั่งคำสอนของนักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งคำสอนของพระองค์ได้จบทอดมาถึงพวกเราถึง 2,500 กว่าปีคุณค่าของคำสอนพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้เสื่อมสลาย ไปจากจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดหรือการกระทำบำเพ็ญของนักปราชญ์บัณฑิตเช่นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสืบมาจนถึงปัจจุบันในอนาคตต้นหน้าตราบใดยังมีพวกเรามนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายศาสนาก็จะอยู่คู่กับชีวิตของพวกเราประคองชีวิตของพวกเราสืบต่อไป จนกว่าจิตใจหรือสติปัญญาของพวกเราทั้งหลายนั้นถูกกิเลสครอบงำอันนี้แหละการที่เราได้นำเครื่องอาศัยมาบำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในฐานะที่เป็นการกระทำเพื่อบูชาในพระคุณ ของท่านผู้ที่มีพระคุณได้แก่พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรม การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันก็ดีการอนุเคราะห์ในบุคคลที่มีสภาวะฐานะต้อยต่ำตลอดทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยอำนาจจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาและกรุณาการกระทำของบุคคลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการกระทำที่เป็นการกระทำในสิ่งที่ดีในสิ่งที่งามยังผู้ประพฤติปฏิบัติหรือว่าทำดังกล่าวให้เป็นคนดีขึ้นมาได้ นอกจากนี้แล้วพวกเราทั้งหลายนี่เลยเรียกว่าเราถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่มันไม่จีรังยั่งยืนได้แก่นิจจังทุกขังและอนัตตานี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองเราก็มาถือเอาประโยชน์ จากการมีกายมีใจของเราด้วยการพากายของเราเนี่ยไม่ทำบาปมีศีล 5 เป็นต้นหรือมีศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 ตามภาวะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการสำรวมกายวาจาและจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้เราพึงเข้าใจเถอะว่าเราได้ถือเอาประโยชน์หรือสิ่งที่เป็นสาระ จากสิ่งที่ไร้สาระหรือไม่เป็นสาระคำว่าสาระนั่นคือมันไม่แก่นสารมันไม่มั่นคงไม่คงที่ไม่คงทางมันมีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงเช่นอย่างร่างกายของพวกเราทุกคนเกิดมาแล้วมันก็เจริญของมันไปมันเจริญก็มันเลื่อยไปไม่หยุดยั้ง เหมือนกับพระอาทิตย์โคจรเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นไม่มีใครที่จะไปยับยั้งให้มันหยุดอยู่ได้แม้แต่ขณะจิตเดียวอันนี้มีประมาณฉันใดความเป็นไปของธาตุของขันธ์ของอายตนะได้แก่กาย มหาปุตตรูปของพวกเราทุกท่านทุกคนก็มีความหมายฉะนั้นไม่มีใครที่จะไปยับยั้งความแก่เท่าชราเรียกว่าความชราชราก็หมายถึงความเสื่อมความทรุดความโทรมของสังขารร่างกายของเราท่านทั้งหลายนี่เองไม่ได้หมายถึงอันอื่น แม้สังขารนอกจากกายนอกจากคำว่าสัตว์เป็นสังขารที่ไร้วิญญาณก็มีนัยยะเดียวกันมีลักษณะเดียวกันไม่มีอะไรที่จะคงที่ไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นสารพอที่จะเถียวได้แต่พวกเราท่านทั้งหลายมารู้เห็นธรรมชาติ ที่มีอยู่คู่กับชีวิตคือความเป็นอยู่ของเรามาโดยตลอดกับที่เราท่านทั้งหลายมาได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของนักปราชญ์บัณฑิตเรียกว่าพระพุทธศาสนาจึงได้อุปนายโกน้อมเข้ามาพินิจพิจารณามันก็พอที่จะรู้เห็นสภาพของความเป็นจริงดังกล่าวเมื่อเห็นดังนั้นแล้ว พวกเราก็เกิดความไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในความไม่มีโรค จึงได้พากันลุกขึ้นตื่นขึ้นมาเพื่อประกอบคุณงามความดีพากันมาละความชั่วบรรดาที่มีอยู่ในกายของเราที่มีอยู่ในปากคือวาจาของเราพากันมาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและมโนทวารของเราโดยอาศัยแนวทางคือพระศาสนาได้แก่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักหรือเป็นประทัดฐานเป็นเครื่องดำเนินท่านเรียกว่ามรรคแปลว่าทางนอกจากที่เราท่านทั้งหลายได้เอากายและจิตใจเป็นที่ตั้งมารองรับ ข้อปฏิบัติเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองรักษากายและจิตใจของเราให้ดำรงทรงอยู่และเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์แห่งกายวาจาและจิตใจด้วยข้อปฏิบัติคือศีลเป็นต้นนี้ให้เราพึงเข้าใจเถอะว่าเราได้ถือเอาประโยชน์ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่เป็นสติผลอันเป็นที่น่ายินดีน่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีและควรแก่การที่เราจะได้พากันระลึกถึงความดีดังกล่าวนี้ไว้ในใจของเราอยู่เสมอเมื่อเรามาระลึกถึงความดีอันนี้แล้ว มันก็จะทำให้จิตใจของเราเกิดปีติเกิดอิ่มปราโมทย์จิตใจของเราก็จะมีความชุ่มชื้นด้วยความสงบเย็นเพราะไม่มีบาปเกิดขึ้นในตัวของเราการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้แหละได้ถือว่าเป็นผู้ถือเอา ซึ่งประโยชน์จากสิ่งที่เอาประโยชน์และสาระจากสิ่งที่มันไม่เป็นสาระมันไม่เป็นแก่นสารนอกจากเรามาถือเอาประโยชน์ด้วยการสำรวมกายแล้วกายของเราไม่มีไม่เกิดบาปแล้วเป็นต้นว่าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้ว เราไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วก็ถือว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งเราก็จะพ้นไปจากบาปเพราะการทำลายชีวิตผู้อื่นเบียดเบียนให้ผู้อื่นต้องได้รับความทุกข์การทำลายชีวิตของกันและกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีการเบียดเบียนทรมาน ซึ่งกันและกันให้ได้รับความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเรามงดเว้นเสียแล้วอย่างนี้ก็จัดว่าเราเป็นคนดีขึ้นมาในขั้นหนึ่งเมื่อเราสำรวมกายของเราวาจาของเราจิตใจของเราอย่างนี้ได้แล้วเราก็ พากายและจิตใจของเรานั้นบำเพ็ญคุณงามความดีสืบต่อไปกระทำพูดและคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อเราไม่ทำบาปแล้วไม่ทำลายชีวิตของผู้อื่นให้เกิดบาปแล้วเราก็ยังได้ช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตของผู้อื่น ที่เขาได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็เข้าไปช่วยเหลือเพื่อกูลเพื่อบำบัดความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้ได้ชื่อว่าบำเพ็ญความดีใส่ตัวของเราเพราะฉะนั้นดีหนึ่งเพราะ ยับยั้งความชั่วไม่เกิดขึ้นดีที่สองนั้นบำเพ็ญความดี ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในแก่การช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นผลของความดีดังกล่าวทั้งสองประการนี้มันก็ตกมาเป็นความดีที่บำรุงจิตใจ ตั้งขึ้นแล้วก็ควบคุมตัวของเราให้อยู่ในกรอบของความดีได้แล้วตลอดทั้งบำสามารถบำเพ็ญความดีให้เกิดมีขึ้นในตัวของเรายิ่งขึ้นอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้จิตใจของเรานั้นเกิดปีติมีความยินดีมีความเจริญสุขในทางจิตใจของเราทำให้จิตใจของเราสงบเย็นให้ทานก็สงบเย็นรักษาศีลก็สงบเย็นเมื่อจิตใจของเราสงบเย็นอย่างนี้แล้วก็เป็นจิตใจที่ควรต่อการที่จะเจริญขึ้นความดีให้ยิ่งขึ้นไปนั่นก็เกี่ยวกับจิตใจของเราการที่เราจะมาสํารวมจิตใจของเราในขณะที่เราบำเพ็ญสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีมันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะสมจริงกับคำที่ว่าผู้มีศีลย่อมอบรมสมาธิ คือทำความสงบได้ง่ายดังนี้เพราะว่าพวกเราทั้งหลายอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดโต้แย้งกับคำนี้มาโดยตลอดการโต้แย้งของพวกเรานั้นก็ถูกไม่ใช่ว่าไม่ถูกเราก็มีศีลอยู่เรื่อยๆ แต่ทำไมเนี่ยพอเรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเนี่ยทำไมมันจึงสงบยากเหลือเกินใช้อุบายอันนี้ก็ไม่สงบใช้อุบายอันนั้นก็ไม่สงบศีลอย่างที่เราเข้าใจนะมันจะสงบไปได้อย่างไรมันมีศีลแต่เปลือกนอกส่วนจิตใจของเรานั้นน่ะมันไม่พร้อม กับกายกับวาจาที่มีศีลจิตใจของเรามันไร้ศีลมันเต็มไปด้วยความคิดความคิดมันมีด้วยกันทุกคนน่ะความคิดของคนมีศีลมีธรรมเขาไม่ได้คิดเหมือนคนกับใจของผู้มีศีลเขาไม่ได้คิดเหมือนกับคนที่มีศีลเพียงแค่กายและแค่วาจาคนมีศีลแค่กายและวาจาน่ะมีลักษณะเป็นยังไงคือตั้งใจสมาทานศีลแต่วินาทีแรกเท่านั้นแหละตั้งใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ จะเป็นศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227ก็ตามเถอะก็ตั้งแต่วินาทีแรกแค่นั้นน่ะแล้วก็หายไปจิตใจไม่ได้มีไม่ได้รักษาไม่ได้ควบคุมไม่ได้คำนึงปล่อยจิตใจของเราให้เพ่นพ่านไร้ศีล เช่นกายไม่ฆ่าสัตว์แต่ใจมันยังฆ่าอยู่ยังคิดฆ่าเขาอยู่ยังคิดเครียดแค้นเขาอยู่อาฆาตเขาอยู่เต็มไปหมดในหัวใจไม่มีอะไรลดละเลยจิตใจมันจะเย็นได้ยังไงจิตใจมันสงบแล้วมันจะสงบลงไปได้ยังไงทุกเท่าไรมันก็ไม่สงบเพราะ ทานก็ช่วยไม่ได้ศีลก็ช่วยไม่ได้ ท่านจะบำเพ็ญทานก็ตั้งใจขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วมันก็หายไปทานไม่รักษาใจใจก็ไม่ได้รักษาทานเพราะใจมันไม่มีทานศีลก็ไม่รักษาใจใจก็ไม่ได้รักษาศีลธัมโมเวรคติธัมมจาริง ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมในธรรมะข้อดีพวกเราผู้ฟังทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะเข้าใจว่าอย่างไรผู้ธรรมที่จะรักษาคนนั้นคนต้องรักษาธรรมก่อนถ้าเราไม่รักษาธรรมตั้งธรรมไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแหละจะมารักษาเราได้อย่างไร เราต้องเป็นผู้ประพฤติธรรมก่อนประพฤติธรรมอย่างไรธรรมนั้นก็จะรักษาเราอย่างนั้นประพฤติธรรมอย่างนี้มันก็จะรักษาเราอย่างนี้เพียงแต่เรานึกเพียงแต่เราคิดเพียงแต่เราทำท่าว่าจะประพฤติธรรมแต่ความจริงไม่ได้ประพฤติปฏิบัติ แล้วธรรมนั้นจะมาทำหน้าที่ปกปักรักษาเราได้อย่างไรและธรรมนั้นจะนำความสุขมาสู่ตัวเราได้อย่างไรไม่ได้ดูตัวอย่างง่ายๆอย่างเราอ่านแม้แต่เราเรียนอยู่เรียนศีลเรียนธรรมแท้ๆอ่านศีลอ่านธรรมแท้ๆแต่ใจของเราไม่ได้อยู่กับศีลกับธรรมที่เราอ่าน ไม่อยู่กับเราที่เราเรียนเพราะเราทำความสำคัญมั่นหมายในใจเพียงแต่แค่ว่าเราอ่านและเราเรียนเท่านั้นไม่ได้ทำความมั่นหมายที่จะให้มันเข้าไปถึงจิตถึงใจเราเพราะฉะนั้นมันก็สักแต่ว่าอ่านมันไม่เกิดผลในทางจิตทางใจ ถ้าเราจะให้มันเกิดผลทางจิตทางใจนั้นเราต้องเรียนด้วยใจเราต้องเรียนด้วยใจอ่านด้วยใจมันจึงจะเป็นไปมันจึงจะเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็เหมือนไอ้คำว่าจิต ที่เราต่อต้านคำสอนของท่านผู้รู้มันก็ถูกอยู่เพราะใจเรามันไม่มีศีลมันคิดเปื้อนเปื้อนเลอะเทอะไปหมดแม้แต่คิดล่วงศีลมันก็ยังคิดไม่ได้ปลดปล่อยละวางอะไรลงไปเลยไม่ได้มีจิตสำนึกเลย มันจิตใจมันสั่งสมแต่ความชั่วกายมันไม่สั่งสมก็จริงอยู่แต่จิตใจมันยังเต็มไปด้วยความชั่วความคิดมันก็ยังมากไปด้วยความคิดชั่วแต่นี่พอเรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราน่ะมันก็จึงเป็นไปได้ยากมันจึงไม่เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนศีลปฏิภาวิโต สมาธิมหาปโลโหติมหานิสังโสศีลสมาธิเมื่อศีลอบรมดีแล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีอานิสงส์มากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสมาธิอบรมศีลหรือว่าศีลอบรมสมาธิอบรมซึ่งกันและกัน นี่หมายความถึงว่ามันมีถึงศีลใจมีสมาธิมันก็มีถึงศีลนอกมันไม่ใช่จะมีแต่เฉพาะในใจของเราอย่างเดียวส่วนนอกมันไม่มีมันต้องเป็นไปพร้อมคนเราตั้งเมื่อจิตมันมีความสงบแล้วเป็นหนึ่งแล้วกายมันก็ต้องเป็นหนึ่งด้วย วาจาก็ต้องเป็นหนึ่งด้วยเมื่อใจกายวาจาเรามีศีลแล้วใจมันก็ต้องมีด้วย มันต้องเป็นในลักษณะอย่างนี้คำว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมาปโลโหติมาเนี่ยเป็นโซ่มันจึงจะเป็นเรื่องถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นนะที่เราจะต้องพินิจพิจารณากันอยู่เสมอเพราะว่าการมารลึกถึงฐานก็ดีการระลึกถึงศีลก็ดีอันนี้ก็เป็น อนุสติเป็นอารมณ์กรรมฐานด้วยเห็นไหมทานก็เป็นอารมณ์กรรมฐานศีลก็เป็นอารมณ์กรรมฐานใครก็ตามเมื่อมาระลึกถึงการให้ทานมาระลึกถึงผลของทานการระลึกเช่นนั้นก็เป็นการภาวนาเป็นอุบายให้จิตสงบ มารู้ถึงศีลของเราหรือว่าศีลานุสติมันก็เป็นอุบายสงบจิตสงบใจของเราได้นี่ก็เรียกว่าทานมีอยู่ภายในจิตใจศีลมีอยู่ในจิตใจเมื่อทานศีลมีอยู่ในจิตใจมันก็เป็นอุบายให้เกิดความสงบดับร้อน ให้เกิดความเย็นขึ้นในจิตขึ้นมาได้นี่เพราะฉะนั้นจิตหรือใจได้ชื่อว่าทำหน้าที่ต้องการปรุงแต่งระลึกคิดดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นเมื่อเราท่านทั้งหลายจะให้จิตใจของเราตั้งอยู่เป็นที่เป็นทาง เมื่อตั้งได้แล้วมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลโดยที่เราคาดคิดไม่ถึงหรือไม่อาจที่จะประเมินประมาณผลที่จะเกิดจากดวงจิตดวงใจที่ตั้งไว้ดีแล้วนั้นว่ามันมากเพียงใดถ้าหากว่าจิตของเราตั้ง ขึ้นมาได้ศีลก็ดีขึ้นทานก็ดีขึ้นถ้าเราจะทำทานบำเพ็ญทานทานก็ดีขึ้นเราจะรักษาศีลหรือปฏิบัติธรรมอันเนื่องด้วยกายอย่างที่กล่าวแล้วว่าธัมโมวีรกติธัมมจริตมันก็จะง่ายขึ้นเมื่อเราสามารถ จับจิตจับใจของเราได้ตั้งจิตตั้งใจของเราได้นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติภายในไปสู่ภายนอกเมื่อใดในดีนอกก็ดีสิ่งที่เกี่ยวกับกายกับใจของเรามีการเสียสละให้ทานเป็นต้นก็ดีด้วยทีนี้เราฝึก ตัวของเรามาตั้งแต่การทำความดีภายนอกฝึกขัดให้ทานฝึกขัดในการเสียสละนี่เรียกว่าดีนอกเข้าไปสู่ภายในลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนถึงการมาสำรวมกายด้วยข้อปฏิบัติคือสิเมื่อทานก็ดี กายก็ดีแล้วก็เข้าไปสู่จิตใจมองดูแล้วว่าเรามีภายนอกดีเรียบร้อยราบรื่นไม่มีอะไรเกะกะขัดขวางศีลก็เรียบร้อยกายก็เรียบร้อยแต่นี้ก็เข้าไปถึงจิตถึงใจจิตใจของเราเรียบร้อยแล้วหรือยัง เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยเราหรือยังตั้งถูกที่ที่จะทำให้จิตใจของเราเรียบร้อยแล้วหรือยังเราทุกคนก็จะรู้เห็นและก็เข้าใจว่ามันตั้งไว้ดีแล้วหรือยังถ้ามันยังตั้งไว้ไม่ดีทำอย่างไรจิตใจของเรามันจะชื่อว่าตั้งไว้ดีแล้ว อยู่ในที่ดีแล้วในที่ปลอดภัยจิตใจ เราก็จะต้องลุกขึ้นมาทำมาบำเพ็ญหรือมาปฏิบัติทีนี้การปฏิบัติจิตใจของเรานั้นใจเป็นเจ้าความคิดความปรุงความแต่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะให้เขาตั้งมันจะต้องหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นเครื่องรองรับโดยที่เราอาศัยเครื่องรักษาจิตรักษาใจก็ได้แก่สติเครื่องระลึกสัมปชัญญะแปลว่าความรู้เราใช้สติของเราเป็นตัวนำสัมปชัญญะเป็นเครื่องควบคุม ถ้าพูดในรูปของการปฏิบัติสติเป็นเครื่องระลึกสัมปชัญญะเป็นตัวเพ่งเพ่งอะไรเพ่งในสติสติระลึกอะไรเพื่ออะไรสติระลึกถึงลมหายใจก็ดีพุทโธก็ดีควบคู่กันหรือไม่ควบคู่ก็ดีสติพิจารณาสกลกายก็ดีสติระลึกถึงสกลกายทั่วๆไปก็ดีนี่สติระลึกสิ่งใดสัมปชัญญะก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงอยู่กับสิ่งนั้นตามรู้สิ่งนั้น รู้เพื่ออะไรรู้ว่าสติระลึกถึงอะไรระลึกถึงลมก็ดีพุทโธก็ดีระลึกถึงสกลกายก็ดีสติกับอารมณ์เป็นเครื่องระลึกของสตินั้นเขาอยู่ด้วยกันดีหรือราบรื่นหรือไม่ราบรื่นยังมีอุปสรรคขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งมีหรือไม่ถ้าหากว่าตัวรู้คือสภาวะเราไม่เพ่งอยู่ตรงนั้นเราก็รู้ไม่ได้สติมันเผลอก็ไม่รู้มันอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้กับการระลึกมันก็จะต้องเป็นไปพร้อมๆกันในขณะจิตเดียวนี่เป็นลักษณะของผู้ปฏิบัติเครื่องมือคู่มือของการประพฤติปฏิบัติในเรื่องทางจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อสตินำระลึกนำสัมปชัญญะตามรู้เขาระลึกกันได้ดีอยู่ก็รู้ เอาระลึกไม่ได้ดีอยู่ขาดเป็นกระท่อนกระแท่นก็รู้เมื่อรู้แล้วก็จะได้ปรับปรุงมีการปรับปรุงสติตัวนั้นให้ระลึกโดยแน่วหรือมั่นคงหรือว่าเหนียวแน่นขึ้นเมื่อเรามีความพยายามอย่างนี้การกระทำได้แก่สติเครื่องระลึก มันก็จะเกิดความมั่นคงกับสิ่งที่ตนระลึกอันนี้แหละท่านเรียกว่าหน่วงเหนี่ยวเอาอารมณ์เป็นที่อยู่เครื่องระลึกของสติลมหายใจได้ชื่อว่าเป็นกายเป็นกายที่เนื่องในกายเพราะฉะนั้นการที่เรามาภาวนา มากำระลึกรู้ลมแล้วก็เพ่งลมกับสติซึ่งกำลังทำงานอยู่นั้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าหน่วงเหนี่ยวเอากายคือลมเป็นเครื่องอยู่ลมเป็นกายสติลมเป็น รูปธรรมพอเนื่องด้วยกันเนื่องด้วยธาตุสติ เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นรูปธรรมกับนามธรรมอยู่ด้วยกันอันนี้แหละเป็นตัวปัจจุบันอันนี้แหละเป็นเครื่องอยู่ของจิตซึ่งเป็นเจ้าความนึกความคิดอาศัยสติตัวนี้เป็นเครื่องนำร่องหรือเป็นเครื่องนำทางหรือเป็นเครื่องควบคุม สัมปชัญญะเป็นเหมือนหางเสือเรือเราจะให้เรือมันเลี้ยวไปตามความคดของคลองหรือของแม่น้ำก็ย่อมจะสำเร็จสมประสงค์ถึงจุดและเป้าหมายนี่คือเครื่องมือหรือว่าอุบายรวมเรียกว่าเป็นอุบายที่จะ ควบคุมจิตของเราที่แผ่ซ่านไปสู่โลกภายนอกไกลไปจากตัวให้เข้ามาอยู่ในกายในใจของเราเมื่อเข้ามาอยู่ในกายในใจของเราสิ่งใดจะเกิดขึ้นเช่นการฟังก็ชื่อว่าย่อมจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากการฟังและการฟังนั้นก็ ยังที่จะเป็นอุบายเข้าไปกล่อมเกลาสติกับอารมณ์นั้นให้ดียิ่งขึ้นเรียกว่าฟังได้ชัดเจนรู้ได้ชัดเจนคำว่าฟังได้ชัดเจนรู้ได้ชัดเจนมันก็หมายถึงว่าได้แต่รู้นะ ไม่ได้รู้แล้วไม่ได้ไปทำให้จิตใจของเรานั้นระหว่างสติกับอารมณ์นั้นต้องไขว้เขวถ้าฟังแล้วเกิดทำให้เกิดความไขว้เขวอย่างนี้ไม่ชื่อว่าการฟังนั้นเป็นการกล่อมเกลาจิตใจของเราในการภาวนาของเราทำการภาวนาของเราให้เสียถ้าหากว่าจิตใจของเราสติของเรามั่นคงดีสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมันจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามถ้าเราฟังด้วยใจแล้วคือการควบคุมแล้วมันย่อมเกิดประโยชน์มันกลายเป็นเครื่องกล่อมเกลาเป็นเครื่องขัดสี ให้เกิดความเงางามนี่มันเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราผู้ภาวนานั้นจะเกิดความเพลิดเพลินไหนสติของเราจะเพลิดเพลินอยู่กับงานแล้วโดยเฉพาะแล้วก็ยังอาศัยเสียงนั้นยังความเพลิดเพลินให้เกิดขึ้นบางครั้งก็อาจจะทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบได้อย่างรวดเร็ว เมื่อจิตใจของเรามีความสงบแล้วความตั้งมั่นนี่แหละก็เรียกว่าคนเรามีสมาธิในการทำงานทำการคำว่าสมาธินั่นแปลว่าความตั้งใจมั่นเราผู้เจริญสมาธิภาวนาเจริญภาวนาหรือว่าสมาธิน่ะ เรามีความตั้งใจแน่วแน่แค่ไหนมั่นคงแค่ไหนถ้าเราไม่มีความตั้งใจแน่วแน่และมั่นคงเรียกว่าการทำของเรานั้นขาดสมาธิเมื่อเราขาดจากสมาธิแล้วเป็นหลักเบื้องต้นหรือว่าเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นแล้วมันก็เป็นสมาธิไม่ได้ เป็นอุบายสงบจิตสงบใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความมั่นใจตั้งมั่นในจิตในใจในการทำงานของเรานี่เมื่อเรามีความตั้งมั่นแล้วการทำงานของเรานั้นมันก็มั่นคงมันก็เกิดความมั่นคงเกิดความเหนียวแน่นเมื่อมันเกิดความเหนียวแน่น ความสงบมันก็จะเกิดขึ้นมาเองความสงบนั้นน่ะเราหาไม่ได้ไม่ทราบว่ามันมีอยู่ที่ไหนแต่เราสามารถที่จะทำอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเกิดความสงบขึ้นมาในจิตในใจของเราได้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพวกเราผู้ที่ใคร่ต่อความเจริญในทางด้านจิตใจจิตใจที่มีความเจริญนั้น เป็นจิตใจที่เบาบางจากกิเลสทั้งหลายดังกล่าวนี้จิตใจของเราจะเบาบางก็ต่อเมื่อเราต้องอาศัยการฝึกใจของเราด้วยการภาวนาเจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน การเจริญสมาธิภาวนานั้นน่ะมีอยู่ 2 อย่างอย่างหนึ่งเราใช้อารมณ์เพียงเล็กน้อยเพียงแต่แค่พุทโธ 2 คำก็เป็นอุบายแห่งความสงบได้ได้ชื่อว่าฝึกจิตได้อีกอย่างหนึ่งนั้นเราใช้อารมณ์ที่กว้างใช้อารมณ์ที่มาก อารมณ์ที่กว้างอารมณ์ที่มากนั้นคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อาศัยกายของเราทุกคนดินธาตุดินกับธาตุน้ำเทวาการ32มีอารมณ์ถึง32ชนิดมีงานสำหรับให้สติของเราได้ทำคือระลึกถึงถึง32ชนิดด้วยกันนี่มันกว้าง ทีนี้คำว่าธาตุถ้าจะกล่าวในระดับหนึ่งมันก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคำว่าธาตุจะเป็นธาตุหนึ่งธาตุสองหนึ่งคือดินสองคือน้ำหรือธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งห้าก็แล้วแต่ เรียกว่าขันธ์รูปขันธ์มันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแต่เมื่อเราเริ่มลงมือของการปฏิบัติเรายกขึ้นมาเป็นเครื่องระลึกเลยเป็นเครื่องระลึกอันนี้ไม่เป็นวิปัสสนาเป็นระลึกเพื่อเป็นอุบายแห่งความสงบ ทำให้จิตใจของเราสงบใครจะคิดว่าเป็นวิปัสสนาก็ตามมันไม่เป็นหรอกเรามาพิจารณาถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นของปฏิกูลโดยเป็นอสุภะ ตลอดทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็จริงอยู่แต่ขณะที่เราเริ่มนำมาพิจารณาระลึกอย่างกว้างขวางตลอดทั้งการพิจารณาอย่างลงสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามมันก็เป็นสมถะอุบายสงบจิตสงบใจ ยังไม่เป็นวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งถึงเราจะเจาะลึกด้วยทิฏฐิคือความคิดเห็นของเราอย่างใดก็ตามนั่นมันเป็นเพียงแค่ความคิดมันเป็นแค่ความนึกมันเป็นแค่ความปรุงของสังขารเพื่อเป็นอุบายของความสงบใจ มันยังไม่เป็นไปเพื่อความรู้ทั้งที่มันเกิดความรู้ที่กว้างขวางออกไปลึกซึ้งออกไปก็ตามมันกว้างและมันลึกมันซึ้งเพื่อความสงบในทางจิตใจเท่านั้นทีนี้พอมันมีความสงบลงไปแล้วจิตใจของเราเป็นสมถะแล้ว นั่นแหละมันจึงจะเป็นบาตรเป็นฐานควรแก่การที่จะเจริญวิปัสสนาเพื่อเกิดความรู้อันนี้ความรู้อันนี้อาศัยเกิดขึ้นเฉพาะในจิตในใจแล้วก็เป็นความสงบที่เราจะคิดได้พิจารณาได้ปรุงแต่งได้ไม่ได้สงบลึกลึกจนคิดอะไรไม่ได้ความคิดทั้งหลายดับมันเลยห่วงแห่งความคิดแล้วมันก็เข้าไปสู่ความสงบโดยส่วนเดียวเท่านั้นจนกว่ามันจะสมเหตุสมผลของมันสมควรแก่เหตุและปัจจัยที่ทำให้จิตสงบมันก็ถอนขึ้นมามันก็จะมาสู่ระดับถอนขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะถึงระดับที่เราจะคิดได้ปรุงได้แต่งได้เพื่อให้เกิดความรู้ชัดภายในจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรามีความสงบแล้วน่ะมันย่อมมีพลังมันพร้อมที่จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิต ที่จิตเราจะสร้างแล้วมันเกิดความรู้ขึ้นมาได้รู้ด้วยความนึกรู้ด้วยความวิตกวิตกถึงธาตุถึงขันธ์ถึงอายตนะแล้วก็พิจารณาการพิจารณาเราจะปัญญามาจากไหนปัญญามันยังไม่ทันเกิดแต่เราอาศัยสัญญาสัญญามาจากไหนก็มาจากการได้ยินได้ฟังได้คิดได้เขียนได้เรียนได้อ่านนี่แหละคำว่าเป็นอนิจจังคำว่ารูปคำว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นสัญญาทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่อาศัยสัญญาแล้วเราจะเอามาจากที่ไหนเจ้าอะไรมาพิจารณาแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังแล้วมันไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราผู้ที่มีความสงบอยู่เรียกว่าพระธรรมก็ยังไม่แสดงให้ปรากฏเกิดขึ้นในจิตในใจเกิดรูปขึ้นมาแล้วก็รูปนั้นเขาก็แสดงให้ดูเรียกว่าอุกานิมิตเห็นเป็นรูปซากรูปศพก็ดีคือความตายตายแล้ว1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วันแล้วเขาก็แสดงสัจธรรมคือความเป็นจริงเกิดขึ้นในซากส่วนนั้นเราก็มีหน้าที่กำหนดรู้ระลึกรู้เพ่งรู้ตามสิ่งนั้นไปโดยลำดับเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเราไม่เกิดความรู้สึกที่กลัวหรือว่าสะทกสะท้านอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อนิมิตดังกล่าวเกิดขึ้นหรือเรายกจิต พอที่จะวิตกตึกถึงรูปของเราเองขึ้นมาได้เมื่อตึกถึงรูปได้แล้ว ตึกก็ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเจริญปัญญามาเพ่งพิจารณาในรูปอันนั้นแยกแยะออกไปแยกแยะออกไปเป็นส่วนๆหรือเพ่งพิจารณาถึงความรูปนั้นดับคือตายตายวัน 1 2 วัน 3 วันมันเป็นอย่างไรสีมันเป็นอย่างไรกลิ่นมันเป็นอย่างไรความพองอืดของมันขึ้นมาเป็นอย่างไรมันก็จะแสดงความจริงตัวนั้นปรากฏในภูมิ ของปัญญาคือความรู้ที่เราเดินตามสัญญาตัวนั้นนี่มันก็จะชัดขึ้นมาในจิตในใจของเราโดยลำดับจิตของเราก็เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้วอกแวกคำว่าเป็นหนึ่งไม่ใช่ว่าตั้งอยู่เฉยไม่มีความคิดเนี่ย คิดไปด้วยรู้ไปด้วยโดยลำดับรู้เท่าทันกับจิตของเราเท่าทันกับความรู้ที่เราเพ่งลงไปนะกับการที่ความรู้ของเราเห็นในธาตุในขันธ์นั้นไม่ว่าจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นอสุภะอสุภังก็ตาม นี่แหละเมื่อเราพิจารณาแก่กล้ามากขึ้นบ่อยครั้งหรือเป็นนิสัยมันก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาทีนี้มันเป็นพอเป็นปัญญาแล้วสัญญามันก็ดับสังขารความปรุงแต่งสังขารและจิตมันก็ดับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของปัญญาทีนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่ขยับขยายแต่งด้วยปัญญาไม่ใช่แต่งด้วยสังขารอันนี้แหละท่านเรียกว่าวิปัสสนาในลักษณะนี้ มันจึงเป็นวิปัสสนามันแจ้งขึ้นในจิตเมื่อแจ้งขึ้นในจิตแล้วเราจะทำยังไงแจ้งแล้วกิเลสมันไม่หมดขณะนั้นน่ะมันไม่มีแต่ว่าเราจะเน้นกันจริงๆมันมีเพราะมันละเอียดนั้นดูเหมือนมันไม่มีแต่ว่าเราออกมาแล้ว มันก็ยังมีอยู่ทีนี้เราจะทำยังไงเราก็ต้องพิจารณาซ้ำๆซักๆให้มันเกิดความชำนิชำนาญแคล่วคล่องพิจารณาเป็นนิสัยเมื่อมันเป็นนิสัยคือความชำนาญแล้วมากเข้ามันเป็นสันดาน เข้าไปสู่จิตสู่ใจแต่เมื่อมันเป็นสันดานแล้วมันก็จะเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาตินี่เพราะฉะนั้นมันไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็เหมือนอย่างเราเรียนหนังสือเหมือนเราเรียนวิชาช่างจะเป็นช่างไม้ช่างปั้นช่างอะไรก็แล้วแต่เย็บปักถักร้อยทุกอย่าง ใหม่ๆมันก็เกิดตะกุกตะกักมันไม่แก้วคร่องเราก็พยายามทำไปเถอะเพียรทำไปเถอะมันเกิดความชำนาญในการกระทำของกายดูมันจะเกิดความชำนาญในเรื่องของตาฟังมันชำนาญจนกินในหัวใจในจิตในใจของเราเนี่ยเมื่อมันชำนาญขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติคำว่าอัตโนมัติคือความเป็นเองเป็นไปเองสงบเองรู้เองเห็นเองก่อนที่ความเป็นเองจะเกิดขึ้นนี้เราต้องทำให้มันเป็น เมื่อทำเป็นแล้วเราก็ต้องทำให้มันชำนาญขึ้นไม่ว่าการจะฝึกจิตของเราให้มีความสงบในเรื่องของสมถะตั้งแต่เบื้องต้นเราทำได้แล้วพุทโธได้แล้วกำหนดลมได้แล้วยันยังมันยังไม่เห็นผลของคำว่าพุทโธหรือของลมนั้นคือความ เยือกเย็นกายสบายใจสบายจิต ความวิเวกกายวิเวกจิตมันยังไม่เกิดธรรมยังไงมันจะเกิดก็ให้เราทําอยู่อย่างนั้นแหละระลึกรู้อยู่อย่างนั้นเพ่งรู้ดูอยู่อยู่อย่างนั้นแหละจนกว่ามันจะเกิดความชำนิชำนาญแล้วมันก็จะละ ไอ้ความเป็นกรรมฐานหยาบๆเข้าไปสู่ความละเอียดเต็มเป็นกรรมฐานภายนอกรู้ลมภายนอกรู้พุทโธภายนอกรู้อะไรๆก็ภายนอกนอกยังไงพุทโธมันก็เป็นเรื่องของพุทโธสติก็เป็นเรื่องของสติเพ่งก็เป็นเรื่องของความเพ่งมันเหมือนกับแยกกันอยู่ อยู่คนละทิศคนละทางอยู่คนละที่มันยังไม่เป็นเอกสัมมังคีสติกับเครื่องระลึกสัมปชัญญะตัวเพ่งดูสติกับสิ่งที่สติระลึกมันยังไม่เป็นหนึ่งเดียวถ้าเมื่อมันยังไม่เป็นหนึ่งเดียวมันก็แยกกันอยู่ลมมันก็คือลม สติก็คือสติสัมปชัญญะก็คือสัมปชัญญะถึงมันจะอยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่ากรรมฐานเกิดแล้วจิตของผู้นั้นสงบแล้วบาปในจิตของผู้นั้นโลภโกรธหลงบรรเทาลงไปแล้วสัญญายังไม่ดับก็สักแต่ว่าสัญญาสัญญารูปเสียงกลิ่นรสมีอยู่ แต่ว่าสติเจริญกรรมฐานสัมปชัญญะเพียงเพ่งมันไม่เคลื่อนไปจากฐานที่เราน้อมเข้ามาคือลมยังมั่นคงอยู่อย่างนั้นนี่มันเป็นเรื่องภายนอกมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรารวมเป็นเอกสัมมังคี สติก็อันนั้นลมก็อันนั้นสัมปชัญญะก็อันนั้นเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละผลของความสงบมันจะเกิดขึ้นความเย็นกายเย็นใจความเบากายเบาใจความสงบไม่สงบเฉพาะแต่ใจจากราคะบรรเทาราคะโทสะโมหะแม้แต่เวทนา ในกายของเรามันก็พลอยสงบด้วยกายก็วิเวกจิตก็วิเวกนี่กายละหุตากายก็เบาจิตละหุตาจิตก็เบาจิตกรรมยตาเป็นจิตที่ควรแก่การงานการงานอะไรการงานที่ทำให้เกิดความรู้ ดังที่กล่าวมาแล้วได้แก่การพิจารณาได้แก่การระลึกได้แก่การเปลี่ยนแปลงได้แก่การพินิจพิจารณาพิจารณาสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละไม่ได้พิจารณาอื่นเราเจริญกายก็พิจารณากายเจริญจิตก็พิจารณาจิตเมื่อเราพิจารณารูปธรรมคือกายอย่างไร ก็ให้เราพิจารณานามธรรมที่เกิดจากจิตคือผู้รู้เช่นเดียวกันอย่างนั้นไม่ได้แตกต่างกันรูปอารมณ์ที่เกิดจากจิตมันจะสุขก็ดีมันจะเบาก็ดีมันจะสบายก็ดีปลอดโปร่งก็ดีนี่คือเครื่องรู้ถ้าจะเปรียบเหมือนรูปก็รูปภายในรูปละเอียด เมื่อภายนอกมันมีสภาพอย่างไรภายในมันก็มีอย่างนั้นให้เราดูที่ว่าขันธ์ 5มีรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมเรียกว่ามหาภูตรูปนามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนามธรรมรูปธรรมนั้นมีสภาพเป็นยังไงอนิจจังอย่างไรทุกขังอย่างไรอนัตตาอย่างไร คำว่านามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเราท่านทั้งหลายมาเรียนรู้ฝึกรู้ ถึงกายโดยทั่วถึงแล้วก็ให้เรียนรู้พิจารณาถึงรูปละเอียดนามธรรมที่ละเอียดปรากฏเกิดเนื่องอยู่ในจิตใจของเรานั่นแหละถ้าว่าพิจารณาทั้งภายนอกและภายในนี่แหละเราท่านทั้งหลายได้พากันมาฝึกฝนอบรมในฐานะที่เราทุกท่านเป็นผู้ใคร่ในธรรมซึ่งจะนำมาซึ่งความเจริญมาสู่ชีวิตจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาตามระยะที่กล่าวมานี้ได้ชื่อว่าสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบหรือผู้ปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมดังนั้นการที่ได้ชี้แจงแสดงธรรมะสู่กันฟังในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี